الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزيز بھائیو اور پیارے دوستو، آج ہمارا موضوع جمعہ کے خطبے کا برکت تھا، برکت اور تبرک. برکت کیا ہوتا ہے اور کون سی چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اس برکت کو حاصل کرنے کا یعنی تبرک کا کیا شرعی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے. یہ آج کے خطبے کا موضوع تھا. برکت میرے بھائیوں، خیر کی کثرت اور خیر کا دائمی ہونا، یہ برکت کے معنی ہے. جب کسی چیز میں خیر بکثرت ہو، جب کسی چیز کا میں نفع بکثرت ہو، کسی چیز میں خیر دائمی ہو، تو اس کو برکت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی حکمت سے بعض لوگوں میں، بعض وقتوں میں، بعض جگہوں میں، بعض کھانوں میں اور دیگر چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. لوگوں میں سے، انسانوں میں سے برکت سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی تھی اور خطاب کیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب ان کی والدہ نے اشارہ کیا کہ یہ بات کرے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی میں، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے. جعلنی مبارکاً اینما کنت، اللہ نے مجھے، میں جہاں کہیں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، یعنی میں جہاں کہیں بھی چلا جاؤں مجھ سے برکت لوگوں کو ملے گی اور حاصل ہوگی. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے سب سے زیادہ بابرکت ہستی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ہستی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ذاتی بھی تھی اور معنوی بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں برکت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں برکت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں برکت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر میں بھی برکت تھی. چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا برکت کے طور پر پیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو جو پانی کے جو قطرے گرتے تھے، صحابہ اس پر لڑ پڑتے تھے تاکہ اس کو لیں اور اپنے جسم سے ملیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے کو بھی صحابہ جمع کرتے تھے، اس میں مشک کی خوشبو آتی تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے بھی جو ہے صحابہ کرام برکت حاصل کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو چھوا تھا، اس سے بھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد اس سے برکت لیا کرتے تھے، اور اس لباس کو پانی میں بھگو کر اس پانی کو شفا کے طور پہ پیا کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر میں ذاتی برکت تھی. اور انبیاء کے بعد مومنین میں اور اللہ کے نیک بندوں میں، صالحین میں، اس کے ایمان کے مطابق، اس کی نیکی کے مطابق ہر مومن میں برکت ہوتی ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں صحابہ سے ایک امتحاناً ایک سوال کیا، فرمایا کہ مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جس درخت کی برکت مسلمان کی سی ہے، کون سا درخت ہے جس میں اتنی برکت رکھی ہے اللہ نے جیسے مسلمان میں ہوتی ہے، یعنی مسلمان با برکت ہوتا ہے، اور جس طرح مسلمان میں برکت ہوتی ہے اس طرح اس درخت میں بھی برکت ہے. صحابہ کرام کا ذہن ادھر ادھر گیا مختلف درختوں کی طرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتلایا، یہ نخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا جو درخت ہے یہ مومن کی طرح با برکت ہوتا ہے، اس کی ہر چیز فائدہ مند ہوتی ہے. اس کے کھجور، اس کا تنا، اس کے پتے، اس کی شاخیں، ہر چیز سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. تو معلوم ہوا کہ مسلمان میں، مومنین میں برکت پائی جاتی ہے. جو جتنا نیک ہوتا ہے اس نیکی کے حساب سے اس میں برکت ہوتی ہے. زمانوں میں، اوقات میں، لیلۃ القدر کی رات برکت والی رات ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بابرکت رات، قدر کی رات، یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یعنی یہ اتنی بابرکت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے بنسبت شام کے وقت کے. یعنی اگر بندہ تجارت کرے، بندہ کوئی پیشہ اپنائے، یا بندہ کوئی جو ہے محنت کرے، یا تو وہ صبح کے وقت میں اگر کرے گا تو اس میں، اس کے عمل میں برکت ہوگی. چنانچہ سنن ترمذی وغیرہ میں صخر الغامدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو سویرے صبح کے وقت میں برکت دے. یا اللہ میری امت کو سویرے صبح کے وقت میں برکت دے. چنانچہ صخر رضی اللہ عنہ تاجر تھے، تو وہ جو ہے تجارت کا مال، جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو وہ تجارت کا مال صبح سویرے بھیج دیا کرتے تھے. چنانچہ وہ مالدار ہوئے اور ان کے مال میں بہت ہی برکت ہوئی. سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. مکان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا گھر سب سے زیادہ بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکاً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ گھر تھا جو بکہ میں، یعنی مکہ میں تعمیر کیا گیا، اور یہ بابرکت ہے، مبارکاً، برکت والا ہے. اس کی برکت یہ ہے کہ یہاں ایک نماز کا ثواب لاکھ نمازوں کے برابر ہوتا ہے. اسی طرح مسجد الاقصیٰ اور اس کے گرد و نواح، پورا شام کا علاقہ، یہ بابرکت ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات ہی رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف، جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے. تو یہ اسراء و معراج کے واقعے کی طرف سورۃ الاسراء میں، سورۃ بنی اسرائیل میں اشارہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو، عراق سے ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط کو، اس زمین کی طرف جس میں اللہ نے لوگوں کے لیے برکت، تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی ہے، یعنی فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، مسجد الاقصیٰ اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ، یہاں جو ہے برکت ہے. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے زیتون میں اور زیتون کے تیل میں برکت رکھی ہے، اور اس درخت کو اللہ نے مبارک درخت کہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نور کی مثال بیان کی ہے، جو اللہ کا نور مسلمان کے دل، مومن کے دل میں ہوتا ہے، تو اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اس کی مثال چراغ کی سی ہے، اور اس چراغ کو اس تیل سے جلایا جاتا ہے جو برکت درخت سے ہے، زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ. تو اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو بابرکت درخت کہا ہے. اسی لیے بعض روایت میں آتا ہے کل الزیت ودہن بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کے تیل کو استعمال کرو، کھاؤ اور اس کو اپنے جسم پر ملو، فانہ من شجرۃ مبارکہ، کیونکہ یہ ایک بابرکت درخت سے ہے، کیونکہ یہ بابرکت درخت سے ہے. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں زمزم کے پانی میں برکت ہے. چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ جب انہوں نے جب سنا کہ مکہ میں ایک شخص ایک نئے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو وہ خود آئے تحقیق کرنے کہ سنیں بات اور دیکھیں۔ تو مکہ جب آئے تو وہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین ملنے نہیں دیتے تھے کسی کو، اور وہ ڈرتے تھے کہ وہ یہ بتائیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا ہوں تو لوگ جو ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس لیے وہ جو ہے ایک ماہ مکہ میں حرم میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ان کو موقع ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا۔ تو جب انہوں نے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو بتایا کہ میں یہاں 30 دن سے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا کھایا اور پیا، فرمایا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے پاس کوئی کھانا نہیں تھا، صرف میں زمزم پیتا رہا یہاں تک کہ میرے پیٹ کے بل نکل آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کی تصدیق کی اور فرمایا انہا مبارکہ، واقعی یہ بابرکت کنواں ہے، انہا مبارکہ، انہا طعام طعم، یہ کھانے والے کے لیے کھانا ہے، زمزم کا پانی کھانے والے کے لیے کھانا ہے۔ اور بعض دوسری روایت میں آتا ہے فرمایا طعام طعم و شفاء سقم، کھانے والے کے لیے کھانا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ تو یہ بابرکت جو ہے پانی ہے جس میں کھانے والے کے لیے غذائیت ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، چند زمانوں کا ذکر تھا اور چند چیزوں کا جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بابرکت چیزوں سے، ان مبارک چیزوں سے تبرک کیسے حاصل کیا جائے، یعنی ان سے برکت کیسے لی جائے۔ تو اس میں جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی چیز سے برکت لینے کے تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اس چیز کا بابرکت ہونا ثابت ہو جائے، یعنی قرآن میں یا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس چیز کا بابرکت، کیونکہ یہ غیبی چیز ہے، اللہ تعالیٰ برکت رکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہی بتلائیں گے کہ میں نے کس چیز میں برکت رکھی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا نبی بتلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بابرکت بنایا ہے۔ تو قرآن حدیث سے ثابت ہو جائے کہ وہ چیز بابرکت ہے۔ نمبر دو، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ برکت اس چیز میں اللہ نے رکھی ہے، اس چیز کی اپنی برکت نہیں ہے، اللہ نے اس میں برکت ڈالی ہے، اور اللہ کی اجازت سے، اور اللہ کی اجازت سے ہی وہ چیز ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے، اور اللہ نہ چاہیں تو کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ مجرد ایک وسیلہ ہے یا ایک سبب ہے، ورنہ برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور برکت دینے والی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ نمبر تین، اس سے برکت اس طرح حاصل کی جائے جس طرح شریعت نے اجازت دی ہے، یا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ برکت اس چیز سے اسی طرح حاصل کی جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے برکت لینے کا طریقہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھلایا ہے۔ مثال کے طور پہ بیت اللہ الحرام، البیت الحرام، المسجد الحرام، کعبہ، یہ بابرکت جگہ ہے۔ اب اس میں برکت کیسے، اس سے کیسے برکت لی جائے گی؟ اس سے برکت اسی طرح لی جائے گی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے برکت لینے کی ہمیں تعلیم دی اور خود برکت اس سے لی، یعنی اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے کہ یہاں 100,000 نماز کا ثواب ہے، طواف کرنے کی فضیلت ہے کہ اس سے جو ہے اس کا اجر، اس کا ثواب جو ہے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ہے، ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، یہاں پہ اعتکاف کرنے کی فضیلت ہے۔ تو یہ اس پاک سرزمین، اس بابرکت سرزمین سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اما یہ کہ کوئی جو ہے بیت الحرام یا مسجد الحرام کی دیواروں کو مسح کرنا شروع کر دے اور پھر اپنے جسم سے ملنا شروع کر دے، یا کعبہ پر جو غلاف چڑھا ہے اس غلاف کو مسح کر کے اپنے جسم پہ مسح کرنا شروع کر دے، تو یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا، نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس کو اپنایا، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ طریقہ سکھلایا۔ تو برکت اسی طرح حاصل کرنی ہے جس طرح شریعت نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس چیز سے کس طرح برکت حاصل کرنی ہے، ہر چیز کا ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے اس سے برکت حاصل کرنے کا۔ تو یہاں برکت اس طرح حاصل کرنی ہے کہ یہاں عبادت کرنی ہے، یہاں طواف کرنا ہے، یا اعتکاف کرنا ہے، یا نماز پڑھنی ہے، یہ طریقہ ہے۔ اما یہ کہ وہاں کوئی اس کی دیواروں سے جو ہے اس کو جو ہے مل کے اپنے جسم پہ ملے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے انحراف اور گمراہی ہے. اسی طرح قرآن مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرآن کی فضیلت بہت سی آیت میں بتلائی ہے اور اس کو مبارک کہا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے یہ بابرکت کتاب نازل کی ہے. اور فرمایا فیہ شفا، شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں میں جو بیماریاں ہیں نفاق کی اور شک کی اور کفر کی، اس کے لیے یہ شفا ہے. تو قرآن بابرکت ہے، قرآن کی تلاوت سے اس کی برکت لی جائے گی، قرآن میں غور و فکر کرنے سے اس سے برکت حاصل کی جائے گی، قرآن کو پڑھ کے دم کرنے سے اس سے برکت لی جائے گی. یہ طریقہ جو ہے نبوی طریقہ ہے. اما یہ کہ قرآن کو لکھ کر دیواروں پہ لگا دیا جائے کہ اس سے گھر میں برکت آئے گی، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. یا یہ کہ قرآن کو لکھ کے گلے میں لٹکا دیا جائے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت نہیں ہے. جس طرح ثابت ہے اسی طرح اس سے برکت لی جائے گی، اس کی تلاوت سے، اس پر تدبر کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر، دیگر اپنے جو ہے بیمار اہل و عیال پر دم کرنے سے جو ہے اس سے شفا اور برکت لینا یہ سنت طریقہ ہے. اسی طرح آپ اس کی مثال، شہد میں شفا ہے، کس طرح شفا ہے؟ کھانے سے. نہ یہ کہ بندہ اس شہد کی بوتل گلے میں لٹکا دے اور کہے جی شفا ہے، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ یخرج من بطونہ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، سورۃ النحل میں فرمایا کہ شہد کی مکھی سے، کہ اس کے پیٹ سے شراب نکلتی ہے، ایک لکوڈ نکلتا ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے. کوئی شہد جو ہے سیاہ مائل ہوتا ہے، کوئی لال ہوتا ہے، کوئی کس جو ہے، تو مختلف الوانہ فیہ شفا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو شفا تو ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو کھانے سے یا پھر اس کو زخم پہ لگانے سے، نہ یہ کہ آپ اس کی بوتل گلے میں لٹکا دیں اور کہیں جی اس میں شفا ہے. تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے آپ دم کریں، اس کو پڑھ کے دم کریں، اس سے جو ہے برکت اور شفا ہے، اس میں برکت اور شفا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث بھی اسی پر ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں جو ہے شیطان نہیں آتے، جو یہ پڑھے گا اس کو اتنا اجر و ثواب ہے. کہیں نہیں فرمایا کہ جس نے یہ لٹکا لیا اس کو یہ ملے گا. پورے ذخیرہ احادیث میں اس طرح کی کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں ہے. اسی طرح آپ کھانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو کہ سحری میں برکت ہے. کہ سحری میں کیا برکت ہے؟ کہ کھانے سے، چند نوالے کھا لینے سے پورا دن جو ہے انسان کو بھوک نہیں لگتی. عام دنوں میں ناشتہ کرتا ہے بھر کے، پھر دوپہر کو بھوک لگتی ہے، پھر دوپہر کو کھاتا ہے، پھر شام کو بھوک لگتی ہے. لیکن سبحان اللہ، روزے میں چند نوالے سحری کے کھا لیں پورا دن بھوک نہیں لگتی. یہ سحری کی برکت ہے. فرمایا سحری میں برکت ہے. اب برکت سے یہ مطلب نہیں کہ آپ سحری کا کھانا لے کے اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیں. تو برکت کا لازمی یہ نہیں آتا کہ تبرک، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ تبرک کا معنی یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے اپنے جسم پہ ملیں. ضروری نہیں، ہر چیز کا برکت حاصل کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح نیک لوگوں میں برکت ہے. کیا برکت ہے؟ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان سے مشورہ کیا جائے، ان کے آداب اور اخلاق سیکھے جائیں، ان کی اچھی باتوں پر، ان کے کردار پر جو ہے بندہ عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ نیک لوگوں کی برکت ہے. ان کی صحبت سے، ان پر جب رحمت نازل ہوتی ہے تو ان کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے تو ہم پر بھی رحمت نازل ہوگی. جس طرح وہ حدیث ہے کہ جہاں بعض لوگ بیٹھ کر اللہ کے گھر میں جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے معنی پر غور کرتے ہیں، قرآن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اس پر سایہ کر لیتے ہیں اور ان پر جو ہے رحمت نازل ہوتی ہے. حفتھم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتھم الرحمہ وذکرھم اللہ فی من عندہ، ان کو رحمت گھیر لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان پر جو ہے فرشتے ان کو اپنے سائے میں لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر کرتا ہے. تو جہاں یہ ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو معاف کر دیا، ان کی بخشش کر دی. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، یہاں ایک ایسا شخص تھا جو ان میں سے نہیں ہے، ان میں سے نہیں ہے، یعنی وہ کسی کام سے گزر رہا تھا بیٹھ گیا، یا کسی سے ملنے آیا تھا بیٹھ گیا، وہ ان میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی خوش قسمت ہوتا ہے. تو یہ نیک لوگوں کی برکت ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا، جہاں ان کی بخشش کی جاتی ہے، جہاں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ان کے بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا. تو یہ نیک لوگوں کی برکت ہے. اما یہ کہ کوئی شخص ان کو وہاں ان کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے مسا کرنا شروع کر دے اور پھر وہ اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دے، تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے. یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وضو فرماتے اور پانی کے قطرے گرتے تو اس پر صحابہ لڑ پڑتے تھے. لیکن اس کے بعد کبھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا. اور غیر نبی کا نبی پر قیاس کرنا بہت ہی بڑا جو ہے یہ یعنی بہت ہی غلط بات ہے. غیر نبی کا کبھی نبی پر قیاس نہیں ہو. اسی لیے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے، خلافت سنبھالی، خلیفۃ رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے حکمران کے طور پر جانشین بنے، خلیفۃ رسول اللہ، تو جو چھوٹے صحابہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا شعور سنبھالنے کے بعد، اسی طرح جو تابعین تھے انہوں نے کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، عثمان علی کے ساتھ کبھی یہ معاملہ نہیں کیا. اسی طرح اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے کبھی کسی صحابی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا. تو ان کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یعنی ان کے جسم اتھر سے برکت لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ورنہ کبھی صحابہ اکرام اور تابعین نے کسی اور صحابی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر سے زیادہ بابرکت کون ہو سکتے ہیں، اور ان کے بعد عمر سے زیادہ بابرکت کون ہو سکتے ہیں؟ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں رکھا گیا تو کسی اور کے ساتھ بھی نہیں رکھا جائے گا. یہ جو ہے صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے، ان کا اتفاق ہے، اور ان کے راستے سے ہٹنا گمراہی ہے. تو یہ تین شروط تھیں، یہ تین شرطیں تھیں کہ پہلے وہ چیز کا بابرکت ہونا ثابت ہو جائے، پھر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس میں برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نمبر تین اس سے برکت اسی طرح حاصل کی جائے جس طرح جو ہے شریعت سے ثابت، شریعت نے بتلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے. اگر یہ شرطیں ایک بھی نہ پائی گئی تو وہ پھر وہ تبرک جو ہے وہ تبرک ممنوع ہوتا ہے، وہ شریعت میں جائز نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدعت اور گمراہی ہوتا ہے اور شرک کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ کوئی اگر شخص مسجد کی دیواروں سے برکت لینا شروع کر دے تو یہ بدعت ہوگا، یہ دین میں گمراہی ہوگی، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور صحابہ کرام کے فعل سے ثابت نہیں ہے. یا کوئی شخص قرآن کو سے برکت اس طرح لے کے اس کو مسح کرے، اس کے غلاف کو، اس کے کور کو اور اس کی جلد کو مسح کر کے اپنے جسم پہ مل لے، یہ سمجھے کہ اس سے مجھے برکت ملے گی، تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے قطعاً ثابت نہیں ہے. قرآن کو پڑھنے میں برکت ہے، قرآن کو پڑھنے میں برکت ہے، اس پر عمل کرنے میں برکت ہے، اس کو پڑھ کے دم کرنے میں برکت ہے. اس کے کور کو اٹھا کے آپ مسح کریں اور پھر اپنے جسم پر مل لیں، اس پہ ہاتھ پھیر کے، بعض لوگ جب بھی مسجد سے نکلتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اس کو جو ہے اپنے سر پہ اور اپنے ماتھے پہ چومتے ہیں اور اس کو ملتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی برکت حاصل ہوگی. یہ قطعاً عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قطعاً ثابت نہیں ہے. اسی طرح اور اس سے بدتر اور کہیں بدتر وہ ہے، وہ لوگ ہیں جو کسی قبر سے کو پر سے تبرک لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کی مٹی سے، یا کسی درگاہ کی چوکھٹ سے، یا کسی کی قبر پر ڈالی گئی چادر سے برکت لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو جو ہے شرک اکبر تک بات لی جاتی ہے. کیونکہ نہ تو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا کہ اس قبر میں برکت ہے. یہ شخص چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں صدی میں مرا، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ایمان پر مرا یا کفر پہ مرا، پتہ بھی نہیں کہ اندر انسان دفن ہے کہ گدھا دفن ہے، ہے کہ نہیں؟ ہوا ہے، لوگوں نے گدھا دفن کر کے اس پہ جو ہے وہ بنا کے جو ہے تجارت شروع کر دی ہے، مجاور بن کے بیٹھ گئے اور لوگ نذرانے پیش کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو ہوش پکڑو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو بہت سے پیر مولوی لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ اس قبر میں برکت ہے یا نہیں، اللہ رسول نے تو نہیں بتلایا. دوسری بات جو ہے نہ ہی یہ طریقہ بتلایا کہ قبر سے یوں برکت حاصل کی جاتی ہے. اس زمانے میں بھی قبریں تھیں کہ نہیں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبریں تھیں کہ نہیں تھیں؟ فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو, موت یاد آتی ہے. تو کیا یہ بتایا کہ جا کے وہاں تم اس کو مسح کیا کرو اور اس پہ ہاتھ پھیرا کرو اور چوما کرو؟ یا یہ کہا کہ جا کے سلام کیا کرو اور دعا کیا کرو؟ تو یہ نہ تو وہ اس کا برکت بابرکت ہونا ثابت ہے, نہ پھر یہ طریقہ ثابت ہے, اور پھر نہ یہ اور عقیدہ یہ بھی نہیں رکھا جاتا کہ اللہ کی, بلکہ اس صاحب قبر سے برکت کا عقیدہ رکھا جاتا ہے اور اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے کہ بابا صاحب کی دین ہے. اسی لیے تو جب نظر مانی جاتی ہے بیٹا ہوتا ہے تو نام پیرا دتا رکھا جاتا ہے, غوث بخش رکھا جاتا ہے. تو تینوں شرطیں نہیں پائی گئیں برکت کی. تو یہ اس طرح کسی کی قبر پہ یا اس کی قبر اس کے درگاہ پر سے برکت لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے, ہاں یہ ہمیں اللہ سے دلاتا ہے, تو یہی تو وہ مشرکین مکہ کا شرک تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 میں فرمایا, وہ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. مشرکین مکہ کا یہی تو شرک تھا. سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 یہ یاد کر لیں. سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, اور کرتے کس نیت سے؟ وہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, کہ یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں. ڈائریکٹ تو اللہ کو نہیں پکار سکتے نا, یہ ہماری پکار ہم سے سنتے ہیں اللہ سے پھر دلاتے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے سفارشی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض, کیا تم اللہ کو ایسی چیزیں بتلاتے ہو جو اللہ کو پتہ ہی نہیں, نہ زمینوں میں نہ, کیونکہ اللہ نے تو کوئی سفارشی مقرر نہیں کیا. اللہ نے تو یہ کہا کہ مجھے ڈائریکٹ پکارو. وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعى. اللہ تعالی نے تو کہا مجھے ڈائریکٹ پکارو. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا, اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. تو یہ کہنا کہ اللہ کے سوا بھی کسی کو پکارا جائے اور یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان واسطہ ہے, تو یہ اللہ کو ایسی چیز بتلانا ہے جو اللہ نے مقرر ہی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتنبئون اللہ, ان سے ذرا کہو کیا تم اللہ کو وہ چیزیں بتلاتے ہو زمین اور آسمان میں جو اللہ کو بھی پتہ نہیں, کہ اللہ نے تو کوئی سفارش مقرر نہیں کیا, تم کہاں سے لیا؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے جو ہے بری اور اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور برتر و بالا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر کی ابتدائی آیت میں مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہے وہ یعبدون من دون اللہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو یہی مشرکین کی عبادت تھی. اگر اس طرح کا تبرک کوئی کسی سے کسی چیز سے حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ شرک اکبر ہے جس سے جو ہے بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے بعد آخر میں جو ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت میں اپنے مال میں اپنی زندگی میں کیسے برکت جو ہے حاصل کریں, اور ہم اپنی زندگیوں میں کیسے برکت لائیں, اپنے وقت میں اپنے اعمال میں اپنے علم میں اپنے مال میں اپنی تجارت میں کیسے برکت کو جو ہے حاصل کریں. تو اس میں جو ہے اس کا جو ہے مختصر سا خلاصہ تین چار چیزوں میں ہے. سب سے پہلی چیز ایمان لانے سے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں انسان کی زندگی میں, اس کے مال میں, اس کے اہل و عیال میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اگر بستی کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے پرہیزگار بن جاتے, دو چیزیں, اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تو ہم زمینوں سے اور آسمانوں سے ان کے لیے برکتوں کے دہانے کھول دیتے. تو یہ دو شرطیں ہیں, ایمان اور تقوی. اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی زندگی میں اور اس کے مال میں اور اس کے رزق میں اور اس کی تجارت میں اور اس کے اہل و عیال میں اللہ تعالیٰ برکت جو ہے عطا کرتے ہیں. اسی طرح دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کا شکر ادا کرنے سے جو ہے برکت حاصل ہوتی ہے انسان کی صحت میں, انسان کے وقت میں, انسان کے مال میں. انسان جتنا ان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ مزید دیتے ہیں. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, جب اور یاد کرو جب تیرے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تو تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو اگر تو تم شکر کرو گے تو اللہ کی قسم اللہ تمہیں مزید دے گا، زیادہ دے گا. جس بھی نعمت کا تم شکر کرو گے اللہ تمہیں وہ نعمت زیادہ دے گا. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ بڑا ہی شدید ہے. تیسری چیز، حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے، حلال کمائی، اور اس حلال کمائی سے پھر بندہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس تجارت میں برکت ہوتی ہے، اس گھر میں برکت ہوتی ہے جو حلال کمائی سے بندہ تعمیر کرتا ہے. تو حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے، اور حرام اور سود اور جھوٹ اور اس طرح کے ناجائز طریقوں سے جو جو جو کمائی حاصل کی جاتی ہے اس میں جو ہے برکت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، سود والی کمائی کو مٹا دیتے ہیں. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود والی کمائی کو مٹا دیتے ہیں. ویربی الصدقات، اور صدقہ کرنے سے مزید دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں مال کو، صدقہ کرنے سے بڑھا دیتے ہیں مال کو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار مالم یتفرقا فان صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما وان کذبا وکتما محقت برکت بیعہما. صحیح بخاری اور مسلم میں جو ہے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچنے والا اور خریداری کرنے والا دونوں جو ہیں ان کو اختیار ہے جب تک کہ وہ الگ نہیں ہو جاتے. یعنی اگر پیسے دے دیے ہیں اور وہ چیز لے لی ہے، جب تک وہ بچھڑتے نہیں تو پھر وہ اس سودے کو لوٹانے کا اختیار ہے، اس سودے کو کینسل کرنے کا اختیار دونوں کے پاس موجود ہے جب تک کہ بچھڑ نہیں جاتے. اگر وہ دکان سے نکل گیا خلاص، اب وہ واپس کرنے کا اختیار نہیں رکھتا جب تک کہ اس کا جب اگر وہ جب تک دوسرا بھی نہ مانے، اگر نہ مانے تو اس کو وہ لوٹانے کا اختیار نہیں ہے. لیکن جب تک اکٹھے ہیں تو اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ کہہ کے نہیں، میں نے مائنڈ چینج کر لیا، میں یہ واپس کرتا ہوں، اور دوسرے کو کرنا پڑے، واپس دینا پڑے گا. لیکن اگر وہ بچھڑ گئے تو پھر وہ سودا پکا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچنے والا اور خریدنے والا ان کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ بچھڑ نہیں جاتے. تو اگر تو وہ سچ بولتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اس سودے میں کیا کیا عیب ہیں، اگر تو وہ سچ بولتے ہیں اور بیان کر کے یہ سودا کرتے ہیں تو ان کی اس سودے میں اللہ برکت ڈالتا ہے. اور اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور چھپاتے ہیں، بیچنے والا اس مال کی عیب چھپاتا ہے، خریدنے والا چھپاتا ہے کہ اس کا اصلی دام کتنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں باہر تو بڑا سستا مل رہا ہے، تم اتنا تو اس سے سستا کروا کے لے لیتا ہے جبکہ باہر دوسرے داموں میں اس سے مہنگا ملتا ہے. تو اگر تو وہ جھوٹ بولتے ہیں یا چھپاتے ہیں تو ان کے سودے کی برکت کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حلال کمائی اور اس کمائی میں جس میں سچائی ہو اور صاف اور شفاف معاملہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. اور برکت حاصل کرنے کا جو ہے ایک موٹا اور اہم سبب دعا، بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے وقت میں، اس کے علم میں، اس کے عمل میں، اس کے اہل و عیال میں، اس کی تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر اور مختلف اوقات میں ہمیشہ برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب موسم کا پہلا پھل نکلتا تھا تو اس کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ ہمارے ثمر میں، ہمارے میووں میں، ہمارے غلے میں برکت عطا کر. اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے اس شہر مدینہ میں برکت عطا کر. اللہم بارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے جو ہے مدینہ اور اس کے پھلوں اور اس کے میوے اور اس کے غلے کے لیے برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرے جو ہے مال میں مجھے برکت دے، میرے علم میں مجھے برکت دے، میرے عمل میں مجھے برکت دے، میری زندگی میں، میرے وقت میں مجھے برکت دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے اوقات میں اور ہمارے اجسام میں اور ہمارے اہل و عیال میں ہمیں برکت عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.